Yeah. Wysłuchaliśmy dwóch piosenek z płyty Five Miles Out. Family Man i Five Miles Out. Maggie Reilly jako główna wokalistka w tych utworach. A później największy przebój z tego okresu Mike Oldfielda, czyli Moonlight Shadow. Czwarte miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Też Maggie Reilly w roli głównej. Foreign Affair. Również Maggie jako wokalistka i wreszcie Shadow on the Wall. Tu gościnnie w roli wokalisty Roger Chapman. Jeśli chodzi o Mike'a Oldfielda, to na jakiś czas w Rannym Wzmacniaczu na razie koniec. To nie znaczy, że do jego nagrań wrócimy, bo jest jeszcze czego słuchać i co wspominać. Natomiast dziś do końca audycji polskie utwory z lat 80., a właściwie z pierwszej połowy lat 80. Zaczynamy od Manamu i Szał Niebieskich Ciał. Patrzę w lustro. Kiedyś ty która pierze szczury wzdłuż na murach i ociera się o ściany, stoi cały rozszochany. Szumi szura i szereg się obda szczura, ściany pieści i podnosi w górę ziemię, szczurze tenie, szczurze tenie. Nogi, nogi, setki nóg, tu nogi, nogi, tu nóg, nogi, nogi, setki nóg, tu nogi, nogi, tu nóg, nogi, nogi, setki nóg, tu nogi, nogi, tu nóg, nogi, nogi, setki nóg, tu nogi, nogi, tu nóg, nogi, nogi, setki nóg, tu nogi, nogi, tu nóg, nogi, nogi, setki nóg, tu nogi, nogi, tu nóg, nogi, nogi, setki nóg, tu nogi, nogi, tu nóg, nogi, nogi, setki nóg, tu nogi, nogi, tu nóg. Za nami trzy razy Manam. Szał niebieskich ciał, ta noc do innych jest niepodobna i oddech szczura. Teraz z kolei przed nami trzy razy Republika. Yeah. Telefony, biała flaga i śmierć w bikini grała grupa Republika. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny wzmacniacz. Jeszcze zostały nam piosenki do wyemitowania i posłuchania. Brygada Kryzys, Dezerter i Oddział zamknięty już za chwilę. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. W ubiegłym roku liczba dzieci urodzonych w naszym kraju była najmniejszą od czasów II wojny światowej. To niebezpieczny trend dla naszej populacji. Zatroszczmy się, by dzieci rodziło się więcej, gdyż dzieci są naszą nadzieją. Spotkajmy się na Narodowym Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem Dzieci przyszłością Polski. 18 czerwca, Warszawa, Plac Zamkowy, godzina 11. Przyjdź z całą rodziną. Nie możecie zabraknąć. Szczegóły na www.marsz.org. Ogłoszenie społeczne.